Destinamos hoxe o noso espazo de entrevistas da Radio Municipal do Porriño o deporte, concretamente o fútbol. Temos o teléfono o presidente do Porriño Industrial Fútbol Club, que xoga en Primeira Regional, Moncho Bastos, para que nos conte como afrontan a nova temporada que acaban de comezar e a situación financeira do club, entre outras cousas. Bos días, Moncho. Bos días. Esta fin de semana, o primeiro equipo do Porriño Industrial xogou o seu primeiro partido de temporada. Foi contra o Gondomar. Como resultou este primeiro partido? Sí, bueno, como o primeiro partido sempre é un partido un pouco atípico, non? Porque é máis nunha categoría nova como estamos agora. Foi un partido, digamos, a nivel futbolístico aburrido, pero o máis importante foi o resultado que ganamos. Foi un partido xogado na casa, non entanto, había máis afeccionados do Gondomar que do Porriño. Que lle pasa a afección do Porriño? Por que non se anima máis? Sí, bueno, eso é unha cousa que non era hora, se ven de lexos. Pero, bueno, no Porriño hai moita xente que practica deporte, imagino que tamén hai dous clubs máis en Porriño que xogan prácticamente as mesmas horas, e a xente repártese, non? Aquí no Porriño a xente, pois no fútbol non se fai un tempo para cá que non está moito aficionado en ir ao Gran Val, e estamos vivindo con iso desde todos os anos, claro. Habería tal vez que facer unha campaña de promoción do equipo ou de captación de socios? Sí, nos estamos intentando facer unha campaña de cantación de socios e incluso en colaboración de comercios de Porriño que, bueno, fanlle descuento, digamos, por ser socio do Porriño Industrial, pero de momento a cantación de socios máis importante é que os nenos que están no club, pois os pais son socios, ¿no? Pero vamos, bueno, vamos a intentar facelo tamén por fora, ¿no? Porque moi hai xente que non o sabe, pero o Porriño, aínda que agora xoga en Primeira Regional, fixo historia na temporada 98-99, conseguir o título de campeón de Terceira División e xogar o ascenso á Segunda B. É algo que se podería repetir no futuro? Bueno, eu penso que se sentan ben as bases da escola municipal, que eu creo que sí, non? Que a xente de Porriño ten calidade de sobra para chegar a ser campeón de Terceira División. Pero iso, eu sigo pensando que iso mellor é sentar as bases en principio en as categorías inferiores, volver a subir as categorías inferiores agora que temos xa instalacións en condicións. Agora o que máis hai que apostar, eu penso que por as categorías inferiores, non pro primeiro equipo. O primeiro equipo, despois os resultados xa virán cando veñan as categorías inferiores. E de que maneira apostas por esas categorías inferiores? Sí, bueno, apostamos, xa te digo, agora as categorías inferiores, os coordinadores, tanto casi como Iñaki, non? Estamos planteando, pois, con entrenadores, as formas de entrenamento, e todo eso estamos cambiando, digamos, todo o procedimento que había de antes. Agora síguense moito máis, hai moita xente máis especializada, non? En preparadores físicos, entrenadores, que iso que no futuro vai a dar a base, non? Hai que empezar desde cero, porque antes facían esas cousas de outra maneira. Pero eu creo que nun futuro próximo, estamos falando igual de 2-3 anos, o Porriño vai volver a ter unhas categorías inferiores como se merece. Sí, porque ademais polo club pasaron algúns futbolistas que a día de hoxe están en equipos de primeira. Cales serían algúns exemplos? Sí, hombre, o exemplo máis recente é o de Denis Suárez, non? Que pasou polo club e que agora por o Manchester City. O Carlos Porriño, pues, sigue tendo os dereitos sobre o xogador. Depois está Jonathan Vila, está Claudio Giraldez, ese son xente ahora desta generación, e depois de as generacións anteriores, pois hai moitos máis, non? Babá, Fer, o sea, huevos, xogadores de primer nivel. En termos xerais, como resultou a temporada 2010-2011? Pois un pouco rara, porque non é moi normal baixar con 51 puntos, como se fixeron. Creo que foi unha temporada típica en todas as categorías, porque hubo moitísimos arrastes desde segunda división B, terceira, primeira preferente, incluso hubo arrastes que nunca hubo de segunda regional a terceira regional, e foi unha temporada un pouco rara, non? Eu creo que iso vai se notando tamén na tema da crisis, que tamén no fútbol tamén encaixa, e todo vai se notando. E para esta temporada? Unha temporada un pouco rara. E para esta, cales son os objetivos? O meu objetivo principal é intentar o ascenso. O seu objetivo principal, non do club. Pero no, intentar o ascenso non só do primeiro equipo, sino do primeiro equipo, do equipo juvenil, do equipo cadete, do equipo infantil. O sea, intentar o ascenso en todas as categorías. Non só hai que centrar o Porriño Industrial, non é só o primeiro equipo de fútbol, sino, xa te digo, todo o que ten detrás, non? Exactamente, cantos equipos compoñen as filas do Porriño Industrial? Sí, este ano, se non me equivoco, hai 16 equipos. E contades con equipo femenino? No, equipo femenino non contamos. Estuvamos o ano pasado a punto de montalo, a punto, xa tiñamos as jogadoras, os entrenadores, e ao final, a última, botaron atrás. O sea, ¿no? Entonces, temos nenas nos equipos inferiores, se poden xogar ainda mixto, a cadete, pero o equipo femenino non temos. E a crise tamén afectou o club, agravando a súa débeda. En que estado económico se atopa a día de hoxe o club? Sí, o club, hombre, o ano pasado deixamos a deuda en un ano de crisis, conseguimos baixar un pouco a deuda, 7.000 e pico euros, as contas que se presentaron aos socios, pero bueno, o club ainda sigue debendo algún dinheiro, non tanto como antes, pero sigue debendo algún dinheiro. Entonces hai que ajustar moi ben os presupuestos e as cousas. É moi complicado porque cada vez hai menos patrocinadores, ainda caen moitas empresas no Porriño, pois a cousa, como todos sabemos, non anda ben, é complicado, non? Pero seguimos intentando e seguimos mantendo aí. A Concellía de Deportes, que dirixe Alejandro Lorenzo, está a fomentar o apoio ao deporte no Porriño e tamén a facilitar axudas económicas. Vos recibistes este apoio por parte do Concello? Sí, bueno, Porriño Industrial por parte do Concello non recibiu non só apoio económico, sino un apoio nas estruturas, apoio no que no club, o San Cafeto, o campo de fútbol 7 fixo o Concello, axudou, digamos, en bastante manera a acabar o campo de fútbol 11, que estaba empezado, estaba un pouco parado por a administración, por eso que hai que agradecerlle moitas cousas ao Concello, ¿no? A Alejandro, a Nelson e a todos os concelleiros que están axudando, eu creo que a todo o deporte, non só a Porriño Industrial. Bueno, neste caso, non só a Porriño Industrial, temos moito que agradecerlle tanto a Alejandro como a Nelson. E xa para rematar, non sei se tedes algún proxecto, mellora ou cambio para levar a cabo a curto prazo, vense xa na instalacións ou en relación aos equipos? No, este ano creo que o proxecto máis, digamos, interesante que temos é unha liga que vamos a hacer de colegios, con todos os colegios de Porriño, algún incluso da zona de Mos. É unha liga onde van a participar os nenos todos como unha actividade extraescolar, e tamén un pouco tamén nos sirve para captar, digamos, futuros futbolistas, non? A él lo colleron con moita ilusión todos os colegios, xa se falou coas APAS e cos directores. Eu creo que é unha cousa que vai ser boa para o club, ¿no? Un proxecto bom para o club e para os nenos que van a facer deporte, vamos ya ir metendo no tema do Porriño Industrial. Pois moitas grazas, Moncho Bastos, presidente do Porriño Industrial. Moi ben, gracias a vos. Moita sorte para esta temporada, un saúdo. Gracias, igualmente.